πρέπει να μπορείς να διανοηθείς τη ρήξη. Αν δεν μπορείς να διανοηθείς τη ρήξη, όπως δεν μπορούσαν οι προηγούμενες τρεις κυβερνήσεις, τότε δεν διαπραγματεύεσαι. Πάρε τον μπούλο και έλα. Με άλλα λόγια, εγώ πώς το σκεφτόμουν και το συνεχίζω να το σκεφτόμουν. Διανοείσαι τη ρήξη για να μην γίνει. Απλά μαθήματα ρήξης στη φαντασία και στη νόηση. Όχι ότι θα συμβεί, το λέει ο άνθρωπος. Τη διανοείσαι για να μην γίνει. Μην τυχόν και σου προκύψει καμιά ρήξη και μετά δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν την έχεις σκεφτεί από πριν, για να μην γίνει ποτέ. Στα Χανιά βεβαίως είπα άλλα, δεν έχει σημασία. Έτσι είναι όλα αυτά. ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εδώ λέμε άλλα. Στα Χανιά άλλα. Στο Βερολίνο ίσως διαφορετικά. Ή δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη πρωτεύουσα. Όλα αυτά είναι λογικό και τους πιο ψύχρεμους να τους έχουν φέρει εκτός αυτού. Αυτή η στρεψοδικία την οποία ακούω εμένα. Και είμαι και κόρη του Μητσοτάκη και είμαι και ψύχρεμος άνθρωπος. Σας διαβεβαιώ, κοντεύει να με βγάλει από τα ρούχα μου. Και είμαι και κόρη του Μητσοτάκη. Γιατί η ψυχραιμία διότι... είναι κληρονομική. Βεβαίως. Είναι γονιδιακή. Είναι γονιδιακή. Και δεν είναι μόνο η ψυχραιμία κληρονομική, είναι και άλλα πράγματα κληρονομικά. Η Ντόρα βεβαίως ήταν και την ψυχραιμία του μπαμπά. Εκνευρίζεται και η Ντόρα με όλα αυτά που βλέπει. Είναι λογικό. Κυριάκος πιο ψύχρεμος, αν και τώρα τελευταία πιο μαχητικός, μαζί με το Φίλι, ως δύο παλικάρια σφάζονται στην ποδιά του Βαρουφάκη. Εδώ και δύο μήνες προσπαθεί ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος έχει και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, γιατί κατάφερε και έβαλε όλη την Ευρώπη απέναντι στην Ελλάδα. Μα τι λέτε. Τι λέω. Τι λέτε τώρα. Έχετε έστω και ένα σύμμαχο σήμερα δυστυχώς στην Βεβαίως, Ευρώπη. Βεβαίως και αποδεικνύεται. Λοιπόν, δεν τους βλέπω. Βεβαίως και αποδεικνύεται. Δεν τους βλέπω εγώ και δεν τους βλέπω. Ο Βαρουφάκης είναι απόκτημα για την κυβέρνηση και για την προσπάθεια του ελληνικού λαού. Περάστε. Περάστε κύριε. Εγώ το μεγαλύτερο θέαμα κύριε. Περάστε. Ο Βαρουφάκης κάθε φορά. Με γνώση φορά, και με ικανότητα να επικοινωνεί τη γνώση του αυτή. Περάστε κύριε. Όποιο δεν μείνει ευχαριστημένο θα πάρει τα χρήματα του πίσω. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του δημιουργεί προβλήματα για την κυβέρνηση και τη χώρα. Μα κάνει να έχετε Βαρουφάκη και όχι του άλλου που κάνετε εκεί πέρα. Α, όχι, αυτό παρακαλώ. Να τον κρατήσετε εσεί. Να τον κρατήσετε εσεί, να τον χαίρεστε. Ο Βαρουφάκης είναι απόκτημα για την κυβέρνηση και για την προσπάθεια του ελληνικού λαού. Περάστε κύριε, προσοχή στα πορτοφόλια σας κύριε, περάστε. Περάστε κύριε, σιγά σιγά, σιγά σιγά στα μία κύριε μην δημιουργείτε συνωστισμό, διότι ο συνωστισμός φέρνει τη γρήπη. Είναι και αυτή η υγρασία, είναι και λίγο παλιόκερος. Λογικό, τρεις μέρες βρέχει, ούτε στο Λονδίνο. Λογικό είναι να απειλούμαστε και από τη γρήπη. Έτσι λοιπόν, σφάχτηκαν τα δύο πολύ καλά παλικάρια στην ποδιά του Βαρουφάκη. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, για ζέσταμα ήταν, γιατί έχουμε λιτότητα. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε λιτότητα. Δεν το λέμε εμείς, σιγά. Μάλλον το λέμε εμείς, αλλά η δική μας γνώμη δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί είμαστε προκατηλημένοι, εμπαθείς και όλα τα υπόλοιπα. Το να το λέει όμως και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Φίλης, είναι είδηση. Αν συνομολογήσουμε ότι το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα του Μνημονίου είναι αδιέξοδο, ότι η λιτότητα αναπαράγει την κακομοιριά, την ύφεση και την διάλυση της ζωής των ανθρώπων. Δεν θα έχει λιτότητα από εδώ και πέρα αυτό μας λέτε. Θα πάρετε νέα μέτρα. Θα ολοκληρώσω. Δεν θα πάρουμε νέα μέτρα λιτότητας και ηφαισιακά. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Μας αφήσει. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Μας αφήσει. Αρκετά με τη λιτότητα. Enough is enough. Ακριβώς. Γίνεται η ποιότερη. Είναι βαριά. Γιατί έχετε κολλήσει. Έχουμε σημαίνει ότι υπάρχει σκληρότερη λιτότητα και ποιότερη λιτότητα και ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν έχουμε τρεις βαθμίδες, μάλλον δύο βαθμίδες λιτότητας. Η τρίτη είναι η ανάπτυξη, είναι η σκληρότερη λιτότητα, η ποιότερη λιτότητα την οποία έχουμε ή θα έχουμε από εδώ και πέρα, γιατί η λιτότητα δεν τελειώνει όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε όμως με την ποιότερη που είναι ένα ζητούμενο, αυτό ακριβώς ήθελε ο κόσμος και γι' αυτό ψήφισε και το ΣΥΡΙΖΑ, για η ποιότερη λιτότητα. Δεν υπήρχε αυτό στα διαφημιστικά, δεν υπήρχε αυτό στις κάλπες, αλλά όμως αυτό τελικά βγαίνει ως σούμα και τελικό συμπέρασμα. Βεβαίως το είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός, βέβαια του το είχαμε φτιάξει εμείς να το λέει, αλλά τελικά συμφωνεί και ο Φίλης και ο Αλέξης. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο, Αλέξη μου! Μπράβο, Αλέξη μου! Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ακούσει ο άλλος λιτότητα, ακόμη και σε μοντάζ, αμέσως να καλωσορίσει και να μοιράσει τα μπράβο του. Το είχαμε παίξει αυτό πολύ πριν τις εκλογές, αλλά από ό,τι φαίνεται και μετά τις εκλογές είναι μια αλήθεια από τις λίγες που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και επιμένει, επειδή είναι και μοντάζ, να μην κάνει κολοτούμπα πάνω σε αυτό, γιατί ακούγεται φρέσκο κάθε βδομάδα ή κάθε 10-15 μέρες, όποτε το μεταδίδουμε. Ο βουλευτής του Ποταμιού, Αμυράς, ήθελε να μιλήσει στην εκπομπή γιατί είχε να καταγγείλει πολύ σοβαρά πράγματα. Κύριε Αμυρά, τώρα έχουμε σε εσάς. Αγαπητέ κύριε Παπαγιώτη, θέλω να πω το εξής, ότι πούντο, πούντο, το δαχτυλίδι, να το δεν θα το βρεις. Θέλω να πω το εξής, ότι πούντο, πούντο, το δαχτυλίδι, να το δεν θα το βρεις. Εμείς λέμε σε αντίθεση με το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος 4 χρόνια, αν τη φέρει, σας είπα, στη Βουλή, θα την ψηφίζαμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε τα μούτρα τους. Έχει λυσάξει να ψηφίσει την συμφωνία, την παράταση, το μνημόνιο ή το προσχέδιο του μνημονίου που θα έρθει τον Ιούνιο ή τη νέα σύμβαση, πείτε το όπως θέλετε, θέλει να υπογράψει κάτι που αφορά τους ξένους. Μάλλον ένα κείμενο που οι ξένοι βάζουν όρους στην Ελλάδα. Αυτά έχει μάθει να τα υπογράφει και θέλει να τα υπογράψει τώρα που οι σελίδες είναι ροζ. Έχει φαγωθεί σε όποια εκπομπή βρεθεί. Αυτό ακριβώς κάνει και λέει, εκτός του Παπαδάκη την εκπομπή, γιατί δεν θα ξαναπάει, αλλά σε αυτά τα δράματα θα έρθουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στα καλά. Σχόλιο για την προχθεσινή παρέλαση. Ήταν μια αρίστη παρέλαση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον Πάνο Καμένο. Το ενστολό και το λαϊκό τμήμα. Όλο μου άρεσε. Το τελευταίο κομμάτι ήταν λίγο κίτσα, αλλά νομίζω αδικήθηκε λόγω του καιρού. Μην του αδικώ, ήταν λόγω καιρού. Η παρέλαση στρατιωτική ή το αρίστη. Δηλαδή πρέπει να πω από καρδιά του Πάνο Καμένο συγχαρητήρια. Μου έκανε δε εντύπωση, θα σου πω το πώ το έσω εγώ προσωπικά, δεν θέλω να γελάσει, είναι πραγματικό γεγονό. Με παίρνει χθε το πρωί τηλέφωνο Κώστας ο Πλεύρης. Το ξέρω τον Κώστα ο Πλεύρη. Και μου λέει τα εξή. Είστε άχρηστοι. Λέω τι κάνουμε, Κώστα μου. Πατέρες. Μου λέει έπρεπε να έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία για να δω μια παρέλαση που μου θύμισε τα νιάτα μου. Μου λέει έπρεπε να έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία για να δω μια παρέλαση που μου θύμισε τα νιάτα μου. Μπράβο, Αλέξη μου! Ήταν μια αρίστη παρέλαση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ το είπε, ήταν μια αρίστη. Λίγο πριν λέει ή το αρίστη η παρέλαση. Ακούσαμε λοιπόν, τον πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς του Θάνου Πλεύρη, ο Κώστας Πλεύρης, γνωστός για τις σχέσεις του με τη Χούντα, για τις φασιστικές του αντιλήψεις. Δεν τις κρύβει ο άνθρωπος, τις παρουσιάζει με βιβλία, με κάτι δικαστήρια, όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο, σύμφωνα πάντα με τον Άδωνη, και τους έβγαλε άχρηστους όλους τους δεξιούς, επειδή του θύμισε τα νιάτα. Τα οποία νιάτα του Κώστα Πλεύρη ήταν η εποχή της Χούντας ή κάπου εκεί. Και τα λέει όλα αυτά ένας άνθρωπος, και ο Πλεύρης βεβαίως, αλλά κυρίως ο Άδωνης, γιατί ακούσαμε στην αρχή να συγχαίρει και ο Άδωνης τον Καμένο και την κυβέρνηση για την ωραία παρέλαση. Τα λέει αυτά ένας άνθρωπος, ο Άδωνης, που έχει πιο ευρεία γνώση των παρελάσεων και το κάνει και ως χόμπι. Παρέλαση παρομοία έγινε μόνο επί 21 Απριλίου. Δεν έχει ξαναγίνει. Παρέλαση παρομοία έγινε μόνο επί 21 Απριλίου. Δεν έχει ξαναγίνει. Και εσάς σας άρεσε. Εγώ πρέπει να και πω. Και εσάς σας άρεσε. Εγώ είμαι δεξιός. Μισό λεπτό. Εγώ είμαι δεξιός. Οι παρελάσεις μου αρέσουν. Καθίστε τώρα. Εμένα μου αρέσουν και οι παρελάσεις. Πλάκα το ένα, πλάκα το άλλο. Εμένα οι παρελάσεις. Εγώ βλέπω και DVD με τις παρελάσεις που κάνανε στην Κόκκινη Πλατεία επί Σοβιετικής Ενός. Πολύ μου αρέσαν. Φανταστικές παρελάσεις. Βλέπω και DVD με τις παρελάσεις που κάνανε στην Κόκκινη Πλατεία επί Σοβιετικής Ενός. Πολύ μου αρέσαν. Φανταστικές παρελάσεις. πέρασε παρομοία έγινε μόνο επί 21 Απριλίου. Δεν έχει ξαναγίνει. Παρομοία παρέλαση έχει να γίνει από τότε. Βάλαμε και το εμβατήριο, ένα από τα καλά του κόκκινου στρατού. Κάπως έτσι τα βλέπει και ο Άδωνης, όπως ακούσατε. Έχει DVD, κάθε και βλέπει τις παρελάσεις του κόκκινου στρατού. Στην, όχι του κόκκινου, τις παρελάσεις επί Σοβιετικής Ενώσεως στην κόκκινη πλάτεια. Και έτσι λοιπόν έχει αποκτήσει τη σχετική εμπειρία και κάνει κρίσεις για τις παρελάσεις. Τα πάντα μπορούν να ακουστούν σε αυτόν τον τόπο, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Τον καυγά του Άδωνη, τον εθνικό διχασμό, μάλλον. Το σπόρο του εθνικού διχασμού τον ακούσαμε προχθές. Ο Άδωνης με τον Παπαδάκη σηκώθηκε, έφυγε. Δεν έφυγε, μάλλον ξανά κάτσε. Παραλίγο να σηκωνόταν και ο Παπαδάκης να πιανόντουσαν στα χέρια. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Κρίμα. Έπρεπε να γίνει. Και συνεχίστηκε και χθες με κάτι μηνύματα. Και μάθαμε ότι είναι απόφαση του δημοσιογράφου να μην ξαναδεχθεί στο πάνελ της εκπομπής τον Άδωνη. Εκείνο το οποίο έχει σημασία λοιπόν είναι να υπάρχει ηρεμία. Και εγώ. Για το χθεσινό επεισόδιο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εσάς τους τηλεθεατές, αν ήμουν λίγο περισσότερο υπερβολικός. Υπάρχει γιατρικό σε αυτό. Τόσο άνθρωπος με εκνευρίζει. Και δεν θα ξανά είναι στην εκπομπή. Με οποιοδήποτε κόστος. Αν ο σταθμός με υποχρεώσει, θα παραιτηθώ. Σε αυτή την εκπομπή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν ξανάρθει. Με προσβάλλει συστηματικά. Μπορεί να το κάνει γιατί πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ θα τσιμπήσω. Το λάθος το δικό μου, ξέρετε ποιο είναι. Ότι τσιμπάω. Και σας υπόσχομαι, για να είμαι αξιοπρεπής απέναντί σας. Ότι δεν θα ξαναίνει σε αυτή την εκπομπή. Πάρε τον μπούλο και έλα. Πάρε τον μπούλο και έλα. Πάρε τον μπούλο και έλα. Λέει εδώ, υπόθηκαν λόγια βαριά, το καταλαβαίνετε. Λέει εδώ ένας ακροατής, my dear friends, παντού γίνονται παρελάσεις. Γιατί κοροϊδεύουμε τις ελληνικές παρελάσεις? I don't understand. Μα δεν τις κοροϊδεύουμε. Έχουμε πει κάτι κακό εμείς για τις ελληνικές παρελάσεις? Και εμείς βλέπουμε τις σοβιετικές, όχι σε DVD. Όποτε πέσουμε πάνω και στο YouTube σε κανένα παλιό ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και κάτι ωραία έγχρωμα με το Στάλιν. Σας λέω εσάς που σας αρέσουν αυτά να τα ψάξετε και είναι επίσης μια ωραία, ούτε θυμάμαι που, κατά τύχη είχα πέσει, που είναι ο Στάλιν πάνω εκεί στο Κρεμλίνο, που κάθονται όλοι προσοχή, και από κάτω παρελάβει ο Ζούκοφ πολλά χρόνια μετά, όχι πολλά, αμέσως μετά την νίκη και την ειρηνική περίοδο της οικοδόμησης, του σοσιαλισμού και. Είναι ωραία όλα αυτά για όλους αυτούς που τρελαίνονται με τα αρχεία, με την ιστορία και τα υπόλοιπα. Δεν κοροϊδεύουμε τις παρελάσεις, αλλά κοροϊδεύουμε, αν έχεις καταλάβει, φίλε Άλεξ με K και S. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια πάντως, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να. Εκεί μιλάτε με τον Αποστόλη. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μηνυμά του Αποστόλη στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και εντός ελαχίστων λεπτών είμαστε εδώ με το λαό. Τη ζωή του ανθρώπου. Εδώ και πέρα αυτό μας, θα δεν έχει, θα πάρετε νέα μέτρα. Θα ολοκληρώσω. Δεν θα πάρουμε νέα μέτρα λιτότητας και ηφαισιακά. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Μας αφήσουν. Ήταν μια αρίστη παρέλαση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σύρωπα, σύρωπα. Παρέλαση παρομοία έγινε μόνο επί 21 Απριλίου. Δεν έχει ξαναγίνει. Μπράβο, Αλέξη μου! Έχουμε σημείο ότι υπάρχει σκληρότερη λιτότητα και ποιότερη λιτότητα. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Ήταν μια αρίστη παρέλαση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Παρέλαση παρομοία έγινε μόνο επί 21 Απριλίου. Δεν έχει ξαναγίνει. Αρίστη παρέλαση. Λέει εδώ ένα ακροατή ο Στέργιος, η παρέλαση που ανέφερε με τον Ζούκοφ, λέει σε μένα, να παρελάβουν πάνω στο άλογο του, ναι, δεν είναι λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο, είναι η παρέλαση τη νίκη του 1945. Σωστό, ναι. Μάλιστα, έχει γνώσει εδώ ο άνθρωπο, οι Σοβιετικοί είχαν έλλειψη έγχρωμου φιλμ και δεν του έφτασε να καλύψουν όλη την παρέλαση. Είχαμε έλλειψη έγχρωμου φιλμ τότε, αποδόθηκαν ευθύνε. Ζουν οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, είναι ωραίο αρχαιακό για όποιον ενδιαφέρεται πάντως και τρελαίνεται με όλα αυτά τα ιστορικά. Και ένας άλλος ακροατής, μια που είμαστε εδώ στα μηνύματα, να το διαβάσω και αυτό. Ο Δημήτρης, πήρατε τη σκυτάλη από Πρετεντέρη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίστε να ανεβαίνουν τα ποσοστά μας, είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Έτσι δεν έλεγες όταν κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές? Έτσι έλεγα. Το ίδιο κάνεις, αλλά πού να καταλάβεις. Κουκουέ δεν είσαι. Αν είχατε μυαλό, δεν θα είχατε 4,5%. Είναι θέμα μυαλού. Δημήτρης, Αγία Παρασκευή. Θα το διαβάσεις? Το διάβασα, όπως είδες, Δημήτρη, Αγία Παρασκευή. Και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Βάζω ένα σύντροφό τώρα, τον Πολάκη, βουλευτή της κάτω εκεί της Κρήτης, ΣΥΡΙΖΕΟΣ βουλευτής, Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει να δώσει πολλά στη σάτυρα από ό,τι φαίνεται. Ακούστε και να καταλάβετε. Φταίει ένα διεφθαρμένο κράτος και μια διεφθαρμένη αστική τάξη την οποία έχουμε στη χώρα μας, η οποία φοροδιαφεύγει και η οποία σαφώς έχει το μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει. Δεν μας στέλνει μόνο οι άλλοι, αλλά και ποιοι μας στέλνουν από εδώ μέσα. Δεν μας στέλνει ο κακομοίρης ο Μαροκαματιάρης, ούτε ο αγρότης, ούτε ο υπάλληλος, ο δημόσιος έτσι γενικά για όριστα. Φταίει ένα πολιτικό προσωπικό και μια παρασιτική αστική τάξη, η οποία τόσα χρόνια έχει φεουδότης την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος και αυτή βυζένει και γίνεται πιο πλούσιο. Θα την κάνει καλά αυτή τη μεγαλοαστική τάξη, ωραία το λέτε. Μας, δεν την κάνει. Θα την κάνει καλά η κυβέρνηση λοιπόν, Τσίπρα. Να πάμε παρακάτω. Ναι, θα την κάνει καλά λέτε. Κοιτάξτε, γι' αυτό μας έβγαλε ο λαός. Οι παρατηρήσεις σχεδόν είναι σωστές. Όντως υπάρχει μια αστική τάξη. Πάντα υπάρχει σε κάθε χώρα μια αστική τάξη και κάνει τα δικά της και καταπιέζει τους από κάτω. Είναι μια παλιά ανάλυση, το έχουν γράψει και άλλοι παλιότεροι. Και το λέει ο Πολάκης με τα δικά του λόγια. Και είναι και κυβερνητικός βουλευτής. Πώς όμως θα γίνει τώρα όλο αυτό, πώς θα χτυπηθεί η αστική τάξη, έρχεται η αποκάλυψη. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Σωστό. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Συμφωνώ. Και όλοι κρινόμαστε όχι εκ των προθέσεων, αλλά εκ των αποτελεσμάτων. Σωστό. Αλλά βλέπεις κανείς και την πρόθεση του αλουνού στα μάτια του. Έτσι. Γιατί άμα κοίταζε κανείς σήμερα τα μάτια του Τσίπρα, δεν έχουν καμία σχέση με τα μάτια του Σαμαρά. Όπως για να το κάνουμε. Το σχέδιο μόλις αποκαλύφθηκε. Θα ματιάσουμε την αστική τάξη. Αυτό ακριβώς είπε μόλις εδώ ο βουλευτής. Το αποκάλυψε. Συνήθως αυτά τα πολύ βαριά σχέδια δεν τα αποκαλύπτει κάποιος. Παλιά κάνανε με όπλα κάτι επαναστάσεις. Όχι, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Φαίνεται στα μάτια του Τσίπρα τι ακριβώς θα συμβεί. Θα τους κοιτάξει πολύ έντονα. Θα ματιαστούν οι άλλοι απέναντι, γιατί ματιάζονται και εύκολα οι αστικοί τάξεις γενικότερα. Οπότε έτσι θα έχουμε τη νίκη που όλοι επιθυμούμε για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να έρθει ο λαός πάνω και η αστική τάξη ματιασμένη πάντα κάτω. Ούτε ξεματιάστρες δεν τους σώζουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έβλεπα σήμερα την παρέλαση και έβλεπα τον Προκόπη να κάθεται εκεί. Τι θα έκανε ο Προκόπης εκεί, όταν εκεί ο Προκόπης κάθεται εκεί. Τον βάζεις, κάθεται. Υπάρχει. Τι ήθελες κάτι παραπάνω. Πέρυσι υπήρχαν κάγκελα για να μην πάνε άνθρωποι να κάνουν κακό σε κάποιους σαν τον Προκόπη. Και φέτος ήταν φάτσα κάρτα και τον πενευόμασταν και όλους που τον βλέπαμε. Ήταν αλλιώς. Και μόνο για ψυχολογία σταμάτα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί ήταν ο Τσίπρας δίπλα με τη ζωή και χαχαχαχουγουχού μας ανέβασαν την ψυχολογία. Ισχύει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι καταρχήν συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε αυτούς. Που έπεσε με το αεροπλάνο. Αν ήταν Έλληνες, όλοι θα ασχολιόμασταν περισσότερο. Δυστυχώς, επειδή είναι ξένοι, δεν ασχολείται κανένας. Πραγματικά συλληπιτήρια, είναι πολύ δυσάρεστα αυτά. Αυτά ήθελα να σου πω. Καλή συνέχεια. Πού είσαι, μωρέ, πού είσαι, σε ψάχνω τώρα, σε ψάχνω. Πού με ψάχνεις, μωρή, στο ραδιόφωνο, είμαι, πού να είμαι τέτοια μέρα εδώ, γιορτή. Να σου πω, βρε, δεν πήγες να χορεύσεις Σύνταγμα σήμερα. Κάθε μέρα Σύνταγμα είμαι, κάθε εβδομάδα. Πάλι σήμερα θα πήγαινα. Ναι, αλλά λέω, μήπως προσπαθήσω τώρα στην τηλεόραση και θα πάει κοντά, λέω, μήπως και τον εδώ, το καμάρι μου να χορεύει και. Πήγε Σύνταγμα. Εγώ όχι, βρε, πάρω στο σπίτι, στο κρεβάτι. Αλλιώ θα πήγαινε Σύνταγμα. Βέβαια. Τι να μην πάμε τον καμένο. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά, εθνικιστικά. Ναι. Πώς σου φαίνεται. Συνεπές με την ιστορία. Εδώ το βράδυ, μωρό. Άντε, γεια. Άντε, φιλιά και του χρόνου, να είσαι καλά. Άντε, δεν έχει το βράδυ εκπομπή, δεν έχουμε κάθε μέρα. Δευτέρα, Τρίτη μόνο. Α, σήμερα τι μέρα είναι. Άλλα, ντάλα, έλα, γεια. Έχω πειρετό, βρε. Ναι, βρήκαμε δικαιολογίες. Και εγώ είχα πειρετό όταν πήγα και ψήφισα Τσίπρα. Άσε μας, τα ξέρω αυτά. Έλα, δεν βρίσκει περίμενε, τώρα σου πω. Εγώ σε βλέπω συνέχεια. Και, σε, και όχι μόνο σε βλέπω. Μπαίνω και στο Ιντερνετ και σε βλέπω και από εκεί. Ναι, και το ε, μωρή, στον Α είμαι. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Παρακολουθώ το σταθμό σας και άκουσαν έναν ο οποίος ευχηζόταν για το Πασόκ. Πέστε του να πάει να πνιγεί αυτός και το Πασόκ μαζί. Θα του το πω με μεγάλη χαρά. Τώρα είναι Σιριζέος για να σας ενημερώσω. Γιατί το Πασόκ δημιούργησε την καταστροφή της χώρας. Ο Βρικόλακας Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτός ο Βρικόλακας. Μα ντροπή, τα λέτε κι εσείς χοντρά, δεν είναι σωστό. Για να σας ενημερώσω συγκεκριμένος, ξεκίνησε από Πασόκ, πήγε στην πολιτική άνοιξη και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι το συμπέρασμα και το συμπίλημα των προηγουμένων. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι κανένας κερατά. Είμαι Έλληνας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα τα πάει πολύ καλύτερα από τον Αντώνη Σαμαρά. Αμάν. Σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, συμφωνώ. Σε σχέση με το τι θα θέλαμε και τι πρέπει να απαιτεί ο καθένας, άλλο θέμα. Ο Σαμαράς επρόδωσε τον Μητσοτάκη. Έπεσε τότε και έφερε και τους Αλβάνους εδώ. Α, να, γι' αυτό σου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει και λίγο εθνική μέσα, μάλιστα. Ναι. Ταλέντο και στο μπαλέτο. Καλέ, στα Μπολσόι έχω πάρει εγώ γκράμι. Όχι γκράμι, τι παίρνουνε, τέτοιο. Δεν ξέρω. Κάτι έχω πάρει. Απόστολε. Έλα. Καρδούλα μου. Αγάπη μου. Ακούγα τη γιαγιά τώρα που βάλες. Ρε μαλάκα, ανέβηκα στα ουράνια. Το ξέσκησε τον καλαμπούκι. Η μεγαλύτερη κάπα, ξέρετε. Να κάθεται στην τηλεόραση, να βλέπει τώρα από το CNN μέχρι το Ιαπωνικό Δελτίο Ειδήσεων να παρακολουθούν την παρέλαση του Καμένου και ξαφνικά καπάκι να τον παίρνει η γιαγιά και να τον αλεχέζει. 87 χρονών γιαγιά. Σκατόψιος και εσύ, έλα, γεια. Δεν θα πάρουμε νέα μέτρα λιτότητας και ηφαισιακά. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Είμαι σαφής. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ακριβώς. Γίνεται υπιότερη. Είναι, μα είναι βαριά. Γιατί έχετε κολλήσει ένα σε ένα. Έχουμε σημαίνει ότι υπάρχει σκληρότερη λιτότητα και υπιότερη λιτότητα και ανάπτυξη. Περνάμε από τη σκληρότερη στην ηπιότερη και έρχεται και η ανάπτυξη. Βέβαια, ο Σαμαράς την είχε φέρει την ανάπτυξη από πριν, από τη σκληρότερη κατευθείαν στην ανάπτυξη, γιατί είναι τα τρία στάδια ολοκλήρωσης, αλλά τελικά υπάρχει και το ηπιότερο. Οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά μας έστειλαν ένα μήνυμα, ξανά απλήρωτοι, αφού ο Καμένος, όπως μας λένε, δεν υπογράφει για να πληρωθούμε. Έτσι, ενώ ήδη έχουν παραδοθεί τα τρία υποβρύχια και δουλεύουμε για το τέταρτο, θα κάνουμε εμείς και οι οικογένειές μας, αν δεν πληρωθούν βέβαια, για μια ακόμη φορά γιορτές χωρίς λεφτά. Χίλιοι εργαζόμενοι είναι εκεί που έχουν υποστεί απίστευτες καταστάσεις από το 2012. Όπως αν θυμόσαστε, ήταν αυτοί που είχαν μπουκάρει στο Πεντάγωνο κάποια στιγμή. 26 μήνες απλήρωτοι, δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Για 6 μήνες πληρώνονται και τώρα, επειδή επανεξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως λέει ο Υπουργός, ο Καμένος, τις συμβάσεις, σκάνδαλα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει βάλει μέσα και τη μισθοδοσία αυτών των ανθρώπων. Και επειδή έρχεται Πάσχα, θέλουν να κάνουν και αυτοί όπως όλοι. Και θέλουν τα αυτονόητα και γι' αυτό μας στέλνουν αυτό το μήνυμα. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Φανταζόμαστε να εξαιρεθούν από όλες αυτές τις διαδικασίες κάθαρσης και έρευνας. Ο δύο καλές ειδήσεις έχει μέρα. Καταρχήν, ζει ο Φώτης Κουβέλης. Πήγε και στον Αλέξη Τσίπρα να ενημερωθεί. Ωστή, κανείς δεν κατάλαβε και δεν δώσαμε και σημασία. Η δεύτερη καλή είδηση είναι ότι τα συμφέροντα δέχονται έναν ανηλαιή πόλεμο, μάχη, από μαχητές πάρα πολλούς. Ένας από αυτούς είναι και ο Σταύρος Θοδωράκης. Αν ο κύριος Βαρουφάκης λέει ακολουθήστε μας στη ρήξη με τα συμφέροντα, με τις συντεχνίες, με το παλιό σύστημα για να αλλάξουμε τη χώρα, εμείς είμαστε μαζί του. Αν εννοεί ακολουθήστε μας στη ρήξη με τους εταίρους μας, είναι μόνος του, κυριολεκτικά μόνος του. Αυτή είναι η κανονική δήλωση. Την πειράξαμε λίγο για να τη φέρουμε όπως κάνουμε συνήθως στην πραγματικότητα. Αν ο κύριος Βαρουφάκης λέει ακολουθήστε μας στη ρήξη με τα συμφέροντα, είναι μόνος του. Αν ο κύριος Βαρουφάκης λέει ακολουθήστε μας στη ρήξη με τα συμφέροντα, είναι μόνος του. Μόνος και έρημος. Και μια στιγμή υπερηφάνειας, επειδή παίρνουμε πολλές ανάσες αξιοπρέπειας, αλλά υπάρχουν και ανάσες υπερηφάνειας. Μια τέτοια στιγμή θα ακούσετε τώρα. Τι σώη συμφωνία είναι αυτή για να μιλήσουμε πάντως, και επί της ουσίας της ούτε και τελειώνει. Το πρώτο μνημόνιο του 10 είχε καταθέσει. Κακώς κάκιστα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πώς δεν ισχύει. Τι λέτε. Με υπογραφή. Δεν κυρώθηκε. Δεν κυρώθηκε. Μισό λεπτό. Δεν κυρώθηκε. 6 Μαΐου του 10 το ψηφίσαμε. Είναι μια υπερήφανη μέρα στην ιστορία μου. Τη θυμάμαι πολύ καλά και δεν την ξεχάσω ποτέ. Είναι η μεγαλύτερη υπερήφανη μου για την πολιτική μου διαδρομή. Αυτό ακριβώς. Ο καθένας διαλέγει τις μέρες υπερηφάνειας. Λάινα φως, το πτέρυγιο φύλλο,